Слухаем протяг книги Янки Маура ТВТ у выконании артистки Лики Пташук. Чаровный куферик. Раздел третий. Дзе зноў гаворыцца зусім пра другое, напрыклад, як аблілі газы буханку хлеба, як Паўлік ехаў на каўбасе і як потым усе тры разы крыкнулі «Паштальён!». Сённяшні вечар у сям'і Паўліка выдаўся вельмі адказным. Бацька, выкладчык лацінскай мовы, у мединституце рыхтаваўся ў сваім пакоі да заўтрашняй лекцыі. Ён казаў, што яму сёння можа прыйдзецца сядзець усю ноч. Маці прасавала бялізну. Паўлік павінен быў рашыць на заўтра 4 задачы. Нават 5-гадовая сястрычка знайшла сабе важную работу. Яна шыла сукенку для сваёй лялькі. Чыста, ціха, утульна было ў кватэры. Электрычнасць ярка і ласкава асвятляла ўсе куткі. Кожны член сям'і адчуваў сябе шчаслівым, бо выконваў свае абавязкі. І раптам усё гэтае мірнае жыццё перавярнулася да гары нагамі, і ўсяго толькі праз тое, што пагасла электрычнасць. Спачатку думалі, што гэта так сабе на хвілінку, ну, як гэта нярэдка бывае. Зазяваецца там на станцыі які-небудзь тэхнік, крутанення той штэпсель ці іншую якую штуку і зараз жа выправіць памылку. Але на гэты раз прайшло некалькі мінут, а святла не было. «Паўлік, паглядзіце, ёсць святло ў суседніх кватэрах», – сказаў бацька. Як усім ім хацелася, каб там не было святла. Паўлік зірнуў у акно і з прыкрасцю ўбачыў, што насупраць праз вуліцу гарыць. Заставалася яшчэ некаторая надзея, што, можа, у кватэрах іхняга дома няма святла, выскачыў за дзверы і вярнуўся з апушчаным носам. «Усюды гарыць! Значыцца, у нас папсавалася», – сумна сказаў бацька. «Прыйдзецца запаліць лямпу мне, а вам усім трэба будзе ісці спаць». «Дай жа хоць ім павячэраць», – сказала маці. «А дзе ж лямпа? Яна тут была». Сямейная атмасфера адразу сапсавалася. «Гэта ты браў яе?» «Ды не, я не бачыў». «А хто апошні раз браў?» «Заўсёды ў нас так бывае, што калі трэба, а можа, яна тут?» «Бяда мне з вамі, а я бачыў тут». «Ды няма. Хто ж нарэшце апошні раз яе браў?» І сярод гэтых невясёлых размоў пачуўся дзіцячы голас. «Мама, лямпа ў кладоўцы на паліцы. Тата сам яе паставіў туды». Нібы тёплы ветрык падзьмуў ад гэтых слоў. Усім адразу палягчэла на сэрцы. Прынеслі лямпу, а ў ёй няма газы. «Ці ёсць у нас газа?» – устрывожыўся бацька. «Ёсць, ёсць», – супакоіла маці, – «нават многа. Прынясі, Паўлік, бутлю». Нават гэтую задачу цяпер выканаць было не так лёгка. Сяк-так знайшоў Паўлік бутлю і, рызыкуючы разбіць яе па дарозе, прынёс у пакой. Цяпер заставалася толькі наліць у лямпу, але кожны адчуваў, што справа гэтая вялікая і складаная. Ніхто з іх адзін не мог бы выканаць яе, нават у двух наўрад ці справіліся б. Тут патрэбен быў удзел усіх працаздольных членаў сям'і. Перш за ўсё трэба было падтрымліваць святло з дапамогай запалак так, каб не было перапынку між адной запалкай і другой. Гэтая задача была самая важная, таму яе ўзяў на сябе бацька. Паўлік павінен быў трымаць лямпу і сачыць, каб не пералілася газа. Маці ўзяла ў рукі бутлю. «Пачынай», – скамандаваў бацька. Старанна, асцярожна пачалася работа. Бацька чыркаў запалкі адну за другой, нічога больш не бачачы. Маці ціхенька нахіляла нязграбную бутлю. Паўлік, не дыхаючы, сачыў, як патрошку напаўняецца лямпа. Паклаўшы нос на стол, таксама напружана за ўсім сачыла Каця, прысутуліўшыся пад бутляй. «Гатова!» – крыкнуў Паўлік. «Гатова!» – паўтарыла Каця, радасна падскокнула і стукнулася галавой у бутлю. І тут адбылося самае страшнае. Бутля выслізнула з матчыных рук, стукнулася аб край стала, разбілася, абліла буханку хлеба і ўсё, што было на стале, ды ў дадатак яшчэ і Кацю. Потым частка бутлі падляцела на падлогу, захапіўшы з сабой шкло ад лямпы. І ў кватэры, дзе ўсяго толькі 15-20 минут назад было так светла, утульна, дзе так спакойна, шчасліва ішло жыццё, дзе ўсе былі такія ласкавыя адзін да аднаго, у гэтай самай кватэры цяпер панавала цемра, быў смурод ад разлітай газы. У цемры пачуўся суровы голас бацькі. «Паўлік, заўтра раніцою перад школы збегаеш на электрастанцыю па манцёра». Абавязкова раніцою, бо калі пазней, то ён можа ў гэты дзень не прыйсці, і тады зноў прыйдзецца пакутаваць суткі. Паўлік хацеў быў сказаць, што ён можа спазніцца ў школу, што заўтра ў іх кантрольная пісьмовая работа, да таго ж ён яшчэ дзяжурны, але зараз жа чуў, што ў такі момант казаць гэтага не варта. Запалілі лямпу без шкла. Маленькі чэзлы агеньчык бездапаможна спрабаваў асвятліць пакой, але ад гэтага святла пакой зрабіўся яшчэ больш непрытульным. Назаўтра Паўлік выбег з дому у 8 гадзін і 15 мінут. Да заняткаў заставалася 45 мінут. Паўлік вылічыў, што дарога трамваем на электрастанцыю ў школу зойме не больш за 20 мінут, а 25 застанецца на ўсе іншыя справы. Але... Як на тую бяду трамвай дзесьці доўга затрымаўся, а публікі тым часам збіралася ўсё больш і больш. І калі нарэшце паказаўся трамвай, Паўлік з жахам убачыў, што ён паўнюткі народам, бо набліжалася 9 гадзіна, калі большасць служачых спяшаецца на работу. Паспрабаваў быў Паўлік праціснуцца. Але дзе там? Тады яму прыйшла ў галаву рызыкоўная думка прычапіцца ззаду на каўбасу. Так ён і зрабіў. Нельга сказаць, каб адчуваў ён сябе добра, але быў задаволены ўжо тым, што паспее выканаць сваю справу. Лінія ішла каля школы, і Паўлік меў гонар пачуць прывітальныя крыкі сваіх таварышаў, якія ішлі ў школу. «Глядзі, глядзі, Паўлік едзе на каўбасе! Хай! Ура!» Засопшыся, прыбег Паўлік у кантору, падышоў да акенцы і папрасіў, каб прыслалі манцёра. «А які нумар вашага абанемента?» – спыталася канторшчыца. «Не ведаю». «Ну, тады прынясіце абанементную кніжку». «Дык я вам скажу адрас». «Усё роўна, без нумара абанента мы заказаў не прымаем. Аб гэтым даўно ўжо абвешчана». У хлапца і рукі апусціліся. «Што рабіць? Або спазніцца ў школу, або застацца яшчэ на суткі без святла? Не, бацькі будуць вельмі незадаволены, калі прыйдзецца зноў перажываць такі вечар, як учора». І ён вымушаны быў вяртацца дадому. Толькі на гэты раз ехаў ужо як прыстойны пасажыр. Празвінеў званок у школе. У клас увайшоў настаўнік. «Падрыхтуйцеся да пісьмовай работы». «Чарніла няма», – адказалі вучні. «А чаму ж не падрыхтавалі?» – сурова спытаў настаўнік. «Чарніла ў шафе, а ключ у дзяжурнага». «А хто дзяжурны?» «Паўлік Рагатка». «Дзе ж ён?» «Ды, паехаў на каўбасе!» – адказалі вучні са смехам. «А што гэта значыць?» – сурова спытаў настаўнік. Яму растлумачылі, што бачылі Паўліка, як ён праехаў міма школы, прычапіўшыся ззаду да трамвая. Настаўнік нават не хацеў верыць. «Як гэта? Паўлік Рагатка, вельмі добры вучань, замест таго, каб ісці ў школу, мог паехаць катацца, прычапіўшыся да трамвая, ды яшчэ тады, калі ў класе пісьмовая работа, ды яшчэ калі ён сам дзяжурны?» «Не можа гэтага быць», – сказаў настаўнік. «Гэта ўжо занадта не толькі для яго, але для самага недысцыплінаванага вучня з усёй школы». «Але ж мы самі бачылі!» – адказалі вучні. «Ну, гэта мы потым разбяром, а цяпер дастаньце як-небудзь чарніла». У суседнім класе ў гэты час ішла геаграфія. Раптам адчыняюцца дзверы і сунецца вучань з іншага класа. Настаўнік здзіўлена зірнуў на яго. «Дазвольце папрасіць у таварыша чарніла», – сказаў той. «Трэба было раней гэта зрабіць», – нездаволена сказаў настаўнік. «Ну, хутчэй». Вучань выйшаў. «А, дык вось мы казалі, – пачаў настаўнік, – што паўночныя моры Тут зноў адчыніліся дзверы. «Дазвольце папрасіць чарніла». «Што такое сёння робіцца?» – гнеўна сказаў настаўнік. «А ў нас пісьмовая работа, а дзяжурны, а гэта не наша справа, не перашкаджайце», – адказаў настаўнік. У гэты час нехто ўжо даў чарніліцу, і вучань выйшаў. «Дазвольце папрасіць чарніла». Настаўнік зусім раззлаваўся. «Да што ж гэта такое нарэшце?» А ў гэты час у іншых класах адбывалася тое самае. З'явіўся дырэктар, пачаў наводзіць парадак. А калі прыйшоў Паўлік, то меў столькі непрыемнасцей, колькі не было ў яго за цэлы год. Наўрад ці дзе яшчэ хто чакаў так, як чакалі манцёра ў доме Паўліка. Можна проста сказаць, што яго чакалі як сонца, якое прыносіць святло. Кожны раз, калі рыпалі дзверы, усе кідаліся да іх з радаснай надзеі, адыходзілі з сумам, калі прыходзіў не ён. Калі з'явіўся нарэшце чалавек з сумкай, яго сустрэлі як дарагога гостя. «Сюды, сюды!» – завіхалася маці. Скакаў Паўлік, круцілася Каця. «Да і не варта, я так!» – саромячыся адказваў чалавек. «Не-не, заходзьце, паглядзіце, каб вы толькі ведалі, якое гора было!» – казала маці, праводзячы чалавека ў пакой. «А хіба вы ўжо ведаеце?» – спытаўся чалавек. Маці здзіўлена зірнула на яго. «Ну, як же нам не ведаць, калі перажылі такое, што і сказаць нельга?» «А можа, гэта зусім другое?» – усміхаючыся сказаў чалавек і раскрыў сумку. «Можа, тут паведамленне пра якую радасць?» І ён падаў пісьмо. «Паштальён!» – крыкнуў Паўлік. «Паштальён!» – промовіла маці. «Пастальён!» – паўтарыла Каця. «Але?» – сказаў чалавек. «А вы думалі, хто?» «А мы думалі, манцёр», – засаромеўшыся адказала гаспадыня. Калі прыйшоў бацька, дык у першую чаргу спытаўся, ці быў манцёр, а пачуўшы, што не быў яшчэ, вельмі замаркоціўся. «А можа, сёння і наогул не прыйдзе?» Ад гэтай думкі ўсім зрабілася сумна. Толькі а 5-й гадзіне з'явіўся сапраўдны манцёр. Паўлік не адыходзіў ад яго ні на крок, сачыў за кожным яго рухам. Манцёр падышоў да лічыльніка, выкруціў пробку, паглядзеў. Дроцік, што праходзіў праз яе, быў цэлы. Укруціў назад і выкруціў другую. Там дроцік быў перарваны. «Я вам часова папраўлю гэтую пробку», – сказаў манцёр. «А там вы самі купіце новую і ўкруціце». Ён узяў тоненькі дроцік, абкруціў адзін канец вакол меднай шыйкі, а другі вакол металічнага канца пробкі ўкруціў назад. Паўлік прагна сачыў за гэтай работай, усё заўважыў, і калі электрычнасць загарэлася, задумліва сказаў: «Ну, гэтак мы і самі маглі б зрабіць». «Ну, вядома, маглі б», – адказаў манцёр. «Асабліва купіць новую пробку і ўкруціць яе», – усміхаючыся, дадаў манцёр, а потым сказаў вельмі сур'ёзна: «Але майце на ўвазе, што карыстацца дроцікам трэба вельмі асцярожна і толькі ў крайнім выпадку. Калі паставіш таўстейшы дрот, дык можаш нарабіць бяды не толькі сабе, але і суседзям. Лепш за ўсё мець запасную пробку, а для гэтага ніякай тэхнікі не трэба». Калі манцёр выйшаў, Паўліка ахапілі і крыўда, і злосці, і жаль, што праз такое глупства прыйшлося перацярпець столькі бяды. Чарговыя старонкі аповесці Янкі Маўра ТВТ прагучалі ў выкананні артысткі Лікі Пташук.